bazen diretmeleri, kıdemi kullanmayı, hoşumuza giden fikrin arkasında durup onun tatbikine yönelik tahşidatı istişare zannediyor. Bazen de istişare öncesi kulislerle toplantıları kendi fikrimiz etrafında örgüleyebiliyoruz. Bütün bu açılardan hizmetin ruhuna ve dine uygun istişare nasıl olmalıdır? Bazı kimselerin temelde bazı konularda kendi kendilerine karar almaları, sonra onu bir sabite haline getirmeleri, onun etrafından meseleler örgülenirse işte o sabiteye göre onlar da doğru demek. Şimdi aslında bu türlü kabuller meşveretin ruhunu dinamitleme demektir. Meşveret, mülahazalarınızı siz not edersiniz. Ne zaman? Salim bir akla sahip olduğunuz zaman, salim bir hisse sahip olduğunuz zaman, salim bir kalbe sahip olduğunuz zaman. Belki meseleyi biraz daha genişleterek şöyle diyebiliriz. Havası hamseyi zahirenin selametine emanet, havası hamseyi batine hamsede değil o da yani. Seb'a, semaniye, tis'a, aşere. Ne kadar batını hassalar var onları bilmiyoruz. Onların selametine emanet edebileceğimiz şekilde, onların komutasına emanet edecek şekilde meseleyi yazıya dökmek lazım. İşin içine hislerimiz karışmasın diye. Heva ve hevesimizi akıl mantık zannetmemek için. Akıl ve mantığımız başımızdayken o meseleyi not etmek lazım. Çerçevesini tam belirlemek lazım. Meseleyi meşverete sunarken o çerçevede sunmak lazım. Şayet dediğimiz, ettiğimiz, istediğimiz şeyler mevzuunda kapalı bir yanı olursa bunun, anlaşılmayan bir yanı olursa orada haşiye ve der kenarını biz koyarak meseleyi tavsiye etmiş oluruz. Esası budur meşveretin. Ama benim orada ortaya koyduğum düşünceler ve benim tekliflerim, isteklerim hüsnü kabul görmedi. Buna da Hazreti Pir-i Muga'nın mülazasıyla demek ki ben yanlış biliyormuşum bu meseleyi. İnat etmeye lüzum yok. Şimdi esası bu yani meselenin, meşveretin esası budur. Böyle meseleler müzakere edilir. Televizyonlarda, radyolarda, bazen de gazetelerde, köşe yazarlar arasında yapıldığı gibi, adını da tartışma koyup yapıldığı gibi, o şeye meşveret denmez katiyen. Ona müsaademeyi efkar denmez. O ondan baykay hakkat tecelli etmez. Ondan iftiraklar doğar, ihtilaflar doğar, parçalanmalar doğar onda. Ona meydan vermemek lazım. Münazara adabına dair kitaplar yazılmış. Bizim kendi kültürümüz içinde. Kitap ve sünnet yörüngeli olarak bizim münazaralarımız nasıl olmalı? Münazara ne? Karşılıklı birbirimize karşı beyanda birbirine benzer nazire şeyler ortaya koyma demektir. Bir konuyu görüşüyorsunuz, ekonomiyi. Elbette ki ortaya koyacağınız görüşler birbirine benzeyecek. Çünkü hepsi ekonomi etrafında olacak. Ne görüşüyorsunuz? İçtimai bir mesele. Dolayısıyla siz hep sosyal konular etrafında imali fikirde bulunacak ve beyanda bulunacaksınız. İşte bunlar birbirine benzeyecek. Onun naziri olacak, o da onun naziri olacak. İşte bu nazirlerin karşılaşmasına münazara diyoruz karşılıklı. Ve burada asıl hedef de hakikatin tevellüt etmesidir. Müsaademeyi efkardan barikayı hakikat böyle tecelli eder. İnsaflı olmaktır. Karşı tarafın düşüncesine saygıyla işe başlamaktır. Ve sonuna kadar da o meseleyi götürürken katiyen saygı kurallarında kusur etmemektir. Bu açıdan sizin dediğiniz çerçevede bir meşveretin, müşaverenin, onu da yine müfalek pil ifade edecek olursak yani, o da meşveret adına bir done ortaya koyuyor. Siz de koyuyorsunuz. Doneler tartılıyor bunlar. Hangisi ağır gelirse فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Zerre kadar şer ağırlığı varsa bir kenara konuyor. Zerre kadar hayır yana ağır basıyorsa Allah'ın mizanı da budur mahşerde. Amellerin tartılması mizanda hayrın şerre rüçhaniyeti cihetiyle Cenab-ı Hak hüküm veriyor. Bu bizim bütün hayatımıza hakim bir unsurdur. Yani bir zerrecik hayır ağırlığı varsa artık orada benim kıdemim, benim adım ünvanım, benim bazı şeyleri daha erkenden görmüşlüğüm, hayat turnikesine erken girmekliyim veya bu hizmet işine erkenden girmekliyim filan veya millet bakınca beni şöyle böyle kaderin cilvesi olarak erken tanımaları, hakkım olmadığı halde müşarun bil benan olmam. Çok da kıymet harbiyem yok. Ama millet hep adımdan bahsediyor filan gibi mülahazaları birer kredi sayarak, baskı unsuru yaparak, dayatma unsuru yaparak böyle düşüncelerini dayatma, bu meşveretin ruhunu tahriptir. Meşverette dayatma olmaması lazım. Bir meşverette en makul insan, en akıllı insan kimdir? Şer'in şerefli gördüğü kimdir biliyor musunuz? Yarım saatlik bir meşveret içinde karşı tarafın konuştuğu şeylere 10 defa siz bu noktada çok haklısınız, altına imza atarım bunu. Çok haklısınız, altına imza atarım. Fakat benim aklıma şöyle bir şey de geliyor. Acaba buna ne buyurursunuz? İşte şerefli meşveretin şerefini koruyan şeref abidesi insan budur. Yoksa öbür türlü nefsine tapan, nefsini put haline getiren, din adına da konuşsa, hizmet adına da konuşsa, hep nefsi karşısında eğilen, rükû eden, nefsi karşısında secdeye varan insan hiç farkına varmadan bir putperestlik yapıyordur. Ve dolayısıyla onun ortaya koyduğu şeyler de hep reaksiyona sebebiyet verir. Tepkiye sebebiyet verir. Sizin tepkiye sebebiyet verecek mülazaların sertliğini, dik olmasını, çok köşeli olmasını siz onu rotuşlayacaksınız, kıracaksınız, yumuşatacaksınız. O köşeleri, o sertlikleri, o sivri yanları mesele yuvarlak hale getirme. Öyle ki acaba bu söz, bu meşveret, bu mülazalar kimin hesabına dönüyor? Ya yuvarlak bir şey işte dönüyor. Kimin hesabına dönerse dönsün. Dayatmanın orada kredi kullanmanın, kıdem kullanmanın yeri yoktur. Bunu böyle yapanlar bilmeyerek dini, dinin ruhunu, kıdemi, din adına yaptıkları hizmeti açıktan açığa istismar ediyorlar. Nasıl dinin siyasete alet edilmesi var, böyleleri de kıdemi, yaşlılığı, şöyle böyle erkenden müşarun bil benan olmayı istismar ediyorlar. Başkalarına karşı kullanıyorlar. Dayatma unsuru yapıyorlar bunu. Ve buna hakları yoktur. Bir örnek arz edeyim burada. Bazı sahabilerin bulunduğu bir yerde herkes sahabiye soruyor. Gayet normaldir yani. Çünkü onlar bir yönüyle bir sohbet, iki sohbet bile olsa huzurun insibanı yaşamışlar. Efendimizin huzurunda bulunmuşlar. Zannediyorum huzurunda bir kere bulunmak Kur'an-ı Kerim'i 10 kere okuma kadar feyiz ve bereket vesilesidir. Çünkü her tavrında onun hak nümayandı. Bakışında, kulağını kabartışında, ağzını açışında, dilini hareket ettirdiğinde, dudaklarını hareket ettirdiğinde hep Allah'a inanmışlığın hakikatları nümayandı. Ve her halinde bu vardı. Nasıl bir şair diyor onu? Küllema secede yetecellallah diyor. Secdeye vardığı zaman onda Allah mütecelliydi. Bakınca artık o silinip gidiyordu. Orada adeta insan Allah'la karşı karşıya kalıyordu. Haşa, zat-ı nübüvvete, zat-ı üluhiyet tasavvur etme mülahazası değil bu. Fakat her şeyle onu ifade ediyordu. Onu ifade etmenin dışında her şey ondan silinip gidiyordu. Şimdi bu zat, bu zatın huzurunda bir, iki, üç, dört, beş bulunma, hele 100 defa bulunmuşsa, ki ona yürekten bağlı olan insanlar hayatları boyunca en az her gün birkaç defa huzuruna çıkmayı ihmal etmemeye çalışıyorlardı. Elbette bu insanlar dinlenmesi lazım. Bunların düşüncelerine müracaat edilmesi lazım. Ne demişti, ne etmişti, şu mevzuda mütalası ne olmuştu, siz nasıl duymuştunuz bu meseleyi? Meseleler hep bu konular etrafında yeni iştahat isalesinde ifade edildiği gibi müzakere edildiğinde adamların başka dertleri yok. Yani hayat bile, ekonomik hayat, idari hayat, sosyal hayat hepsi böyle din eksenli yürüyordu. Hepsi o dinin muhkematına, dinin naslarına bağlı götürülüyordu. Dolayısıyla onlar hayata ait meseleleri çözme mevzunda da dinin o sabit, la yetezelzel kurallarına başvuruyorlardı. Sahabiye başvurmalar da bundandı. Sahabi konuşuyor orada. Kim konuşuyor? İbn-i Mesud konuşuyor. Kim konuşuyor? Enes konuşuyor. Kim konuşuyor? Hazreti Ali'nin yaranından bir tanesi konuşuyor. Malik bin Eşler konuşuyor. Bir aralık genç Hasan Basri'ye sıra geliyor. 25 yaşında, 30 yaşında bir şey. Ta arkada duruyor. Kendini hak şev hak, taruyende gül. Toprak yapmış gül bitirmek için. Söz ona geliyor, ağzını açıyor, bir konuşuyor. Sahabe onu dinleyince hayran kalıyor. Çok insaflı. Sahabe işte, o da peygamberden almış yine. Hakperest. Bu adam varken ne bize soruyorsunuz bunu diyor. hakperestliktir bu. Biz öyle yapmayız. Yani ben falanı görmüşüm. Ben konuşurken herkes sussun böyle. Mum kesilsin, dinlemesin filan gibi. Bu açıdan Efendimiz'e nispeti, o nispetin kazandırdığı kredi ve payeyi bile dayatma unsuru olarak kullanmıyor. Beni değil diyor. Onu dinleyince daha yararlı olur. Meseleleri o daha iyi biliyor. Analizleri daha mükemmel diyor onu. Biz o meseleleri ezberlemiştik ama duymuştuk kulak dolması. Fakat o zat o meseleleri analiz edecek kapasitede bir insan diyor. Şimdi meşveretin esas ruhunu kavrama mevzuunda bunlar çok önemli şeylerdir. Teslim olma mevzu. Yani bir şey oluyor, teslim oluyor. Valla benim diyeceğim bir şey kalmadı diyor. Çok rahatlıkla. İnat etmiyor. İlle bir şey daha diyeyim demiyor. O konuşurken onun sözüne kafasında böyle mukabele adına bir kısım şeyler hazırlamıyor. Öyledir yani. Günümüzde mesele öyledir. Siz bir şeyler konuşursunuz, dinliyor gibi yapar o. Ben şimdi bunu nasıl cerh ederim, şunu nasıl cerh ederim, onu nasıl cerh ederim? Orada bir kısım şeytani kurgularda bulunur. Dolayısıyla hakikat bile konuşsanız istifade edemez. Birisi hakikat bile konuşsa istifade edemez. Çünkü o şeytanın güdümünde orada. Onları reddetme, bir yönüyle onları yıkma açısından kafasında bir şeyler kurgulayıp duruyor. Asıl meselenin doğru hak istikametinde örgülenmesi lazımdır. Hak olması lazımdır. Hakkın hatırı âlidir. Yine ona ait bir söz. Hiçbir hatıra feda edilmemesi lazımdır. Bu temel esvir içinde olmalı. O zat yine bu mevzuda o müsamahayı, o toleransı, demokrasi dersiniz demezsiniz, bizim demokrasi tarifine ilave ettiğimiz şeylerle demokrasiye sahip çıkmada da bir mahsur görmüyorum ben. Diyor ki bir şeyi ben söyledim diye onu da kabul etmeyin. Belki ben de aldanıyorum. Belki bilmeyerek aldatıyorum. Bence bu enginlikte olmak lazım. Sen peygamber değilsin ki. Kaldı ki o zat bile ashabıyla meseleyi meşveret ediyordu. Uhud'da. Sahabe-i kiramla meşveret ediyor ve sahabe meşverette detaya ait bir meseledeki inceliği kavrayamadığından dolayı farkına varmadık bir muhalefete düşüyorlar. İfade esprim bu. Çerçeveyi genişleterek hataya girmeyelim. Ve tam arkasından da bunun bir yönüyle sonucu belki inşallah yine zaferdir. Fakat muhakkaten orada bir sarsıntı yaşanıyor. Hezimet demeden de betasız kaçınıyorum. Fakat o esnada mübarek yüzünden kanlar şakır şakır akarken Allah ona buyuruyor ki وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Zaten katı kalpli değil. Fakat İltifat edalı bir şey söylüyor ona. Sen diyor katı kalpli olamazsın. Haşin olamazsın, hırçın olamazsın. Eğer olsaydın zaten bunlar senin etrafında kümelenip buraya gelmezlerdi diyor. Ve dağılır giderlerdi. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ katı kalpli لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ etrafında hiç toplanmaz, dağılır giderlerdi. فَعَفُ عَنْهُمْ affet onları. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ bir de o iştihat hataları oldu. Ondan dolayı bağışla onları. Sana ait yanıyla yargılama neyse şayet. Sen de bir yönüyle Hazreti Gafur'un tecellisine masarsın. Sen de Gafursun. İzafi manada. Yargı onları. Bağışla gitsin. Mağfiret dili onlar için. وَشَاوِرْهُمْ fil emr. Sonra da yeniden meseleyi bir kere daha meşveret masasına yatır. Meseleyi bir kere daha müzakereye getir. İşin üzerinde bir kere daha görüşün. O nim, hezimetin yaşandığı, izafi bir sarsıntının her şeyi allak bullak ettiği, belki bir insan olarak kalbi nebevinin inkisara uğradığı, kırıldığı, çok rencide olan gönüllerin olduğu esnada Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e kuş tüyünden daha yumuşak, bilmem ondan daha yumuşak ne varsa, o yumuşaklık içinde bir emirle yeniden meseleyi onlarla meşveret etmeye getiriyor. Oysa ki Efendimizin hiç meşverete ihtiyacı yok. Sabah akşam Hazreti Ebubekir'in ifadesiyle radıyallahu anh göklerle münasebet içinde olan bir insanın meşverete ne ihtiyacı olacak? Söylediği sözde bir icraatında, bir hareketinde, bir stratejisinde şayet bypass yapılacak bir şey varsa Allah Celle Celaluhu ona bildirir zaten. O hiç tıkanıklık yaşamamıştır ki. Tıkanacağı yerde Allah Celle Celaluhu önünü açmış ona. Adeta o patika gibi şeyi bir şehre haline getirmiş. Yürü, yol senin, devran senindir demiştir ona. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendi dönemi itibariyle değil ki. O bizim rehberimiz. Her meselede onu taklit etmekle mükellefiz. Ona o türlü şeyleri yaptırmak suretiyle gösteriyor ki sizler indiği mülahazalarla hareket etmeyin. Her meseleyi meşveret edin. Ne olursanız olunuz. Devlet başkanı olunuz. Veya kocaman kocaman kocaman kocaman bir ağabeyi olunuz. Vereceğiniz hükümleri indiği mülahazalara bağlamayın. Meselenin umuma mal edilmesi için meşveret çok önemli bir esprdir. İnsanlar bir şeyin içine kendi minnacık fikirlerini de katarlarsa ben de bu işin içindeydim derler. Ne yaparlar sonra? Aynı ağır yükün altına onlar da ellerini sokarlar. Kendi o mevzuda alınan kararların içinde yoksa, düşüncesinin bir katkısı yoktu orada, o işin içine o girmez ve elini de o taşın altına sokmaz. Onca insanın o mesele iştirak etmesi, ağır bir defineyi taşıma gibi meseleyi algılaması ve pek çok omuzun onun altına koşması, onu yüklenmesi için bence fikir planında, istişare planında da o insanların o meseleye iştirak etmeleri lazımdır. Böyle bir meselenin ihmali devlet planında çok ciddi, devlete zarar verecek şeyleri sonuç verir. Bir hareket planında o harekete çok zarar verebilecek şeyleri netice verir. Bir aile çerçevesi içinde ve aile içinde ciddi huzursuzluğa sebebiyet verecek şekilde değişik arızalara sebebiyet verir. Aile içinde de oturur, her meseleyi meşveret edersiniz. Çocuklarınızla meşveret edersiniz. Eşinizle meşveret edersiniz. Anne babanızla meşveret edersiniz. Kayınbiraderinizle meşveret edersiniz. Meşveret edersiniz. Mâ hâbe men isteşâre. Meşveret eden haybete uğramamıştır, buyuruyor Hazreti Sadık'ın Mesluk sallallahu aleyhi ve sellem. Muhal farz diyelim ki, benim söyleyeceğim bazı şeyler var. Ve arkadaşlarımın genel mülazaları içinde de bunları cerh edecek bir şey bilmiyorum. Hani bilsem ki bu mesele mecruhtur. Ali'nin, Veli'nin, Ahmet'in, Mehmet'in, Tarık Bey'in bu mevzuda daha makul fikirleri var. O zaman onlar söylesinler, onlara imkan veririm. Onlar düşüncelerini ortaya koysunlar. Bir, ikincisi benim aynı mülazalarımı ifade edebilecek, makul gördüğüm mülazalarımı ifade edebilecek başkaları varsa bence orada ille de enaniyetim adına o puanı benim almamın hiçbir faydası yok. Hakka hizmet de öyledir. Varsın o arkadaşımı söylesin. Hakikat onun beyanıyla tebellür etsin. Hakikat onun eliyle ortaya konsun. Zararı yok. Fakat gördüm ki hani ben onların diyeceği bir şey yok orada. Şimdi yine iki şey hasıl oluyor burada. O meselenin yine hakkın hatırına denmesi lazım. Ortaya konması lazım. Denmeyince o insanlara bir mahrumiyet yaşatma meselesi söz konusu. Fakat o esnada toplum öyle bir şeyi kabule müsait değilse şayet, orada o meseleyi ortaya atarak umum toplum tarafından bir tepkiye sebebiyet vermemek lazım. Hakkın hatırı halidir. Çünkü hak bile olsa bir kere tepki verince sonra onu kabul etmeyebilirler. Hiçbir zaman. Hatta oradan ayrıldıktan sonra giderler eve oturur kalkarlar, ona karşı yeni şeyler uydururlar. Bir daha yüz yüze gelirsek şunu diyelim derler. Yani bu da meselenin ikinci yanı oluyor. Genel hissiyatın o mevzuda bir taraf olarak hakikate saygı duyacaklarını sezdiğin an bence o hakikaten herkesin istifade etmesini sağlamak lazım. Orada konuşmak lazım. Bu mesele biraz herkesin hakperest olmasına bağlı. Konuşabilecek bir insanın konuşacağı yerde konuşmaması gerekli olan insanlar konuşunca istifade edilecek söz orada arka planda kalır. Gereksiz, yararsız orada bir kısım güftügü ortaya atılmış olur. Bu umumun terbiyesine vabeste bir şeydir yani. Ama söze saygı gösterilmiyorsa o zaman da siz o makul düşüncenize saygılı olmanız lazım. Yine hakkın hatırını âli tutmanız lazım. Ona bir reaksiyona sebebiyet vermemek lazım, öyle bir mülazaya. Bir kere reaksiyon gösterince, tepki verince, ona karşı uydurma bir kısım şeyler uydurmaya insanları sevk edince o hakikat hep saygısızlık görür. Bütün bunları hakperestlik mülazası içinde enine boyuna düşünüp düşünceleri öyle ortaya atma mecburiyetindeyiz. Bazı kimseler vardır ki onlar temelde ne derlerse desinler saygı görürler. Yanlışlar da vardır. onların hırkperestliği de şudur. Bugün söylediği yanlış bir şey varsa bir başka zaman ben o meseleyi anlayamamışım. Çok rahat olmalı bence. Çok rahat. Bir şeyi 20-30 seneden beri deniyorum ben. Mesela desem ki ben bana bakarken böyle biraz sert baktı. Bu gıybettir. Bu haramdır. Hatta birinden bahsederken sesimi yükseltsem o rencide olabilecek bir şeyse, bir üslupsa bu da gıybettir. Burada istidradi bir şey arz edeceğim. Bu daire içinde iman oturmuştur. Bir hizmet felsefesi gelişmiştir. Zamanla belki farklılaşmanın gerektiği yerde farklılaşmalar da olmuştur. Dünyaya açılma kendisine göre bir esprisi vardır. Bunlar da olmuştur. Fakat bir kısım küfür ahlakı bu daire içinde bütünüyle öldürülememiştir, silinememiştir. Bunlardan bir tanesi de küfür ahlakı. Kafir sıfatı, birini çekiştirme. Saçı dökülmüş, gıybet. İyi görünmüyor, gıybet. Şu işi şöyle yaptı, gıybet. Karşı tarafın şöyle böyle rencide olacağı her şey gıyabında söylemek gıybettir. Ve gıybet haramdır. اَيُحِبَّ هَدُكُمَ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتَ. Şimdi bu meseleyi önlemenin yegane çaresi ben kendimce. Bugün birine böyle bir şey dedimse vakit geçirmeden, yani mesela baygın baygın yüzüme bakıyordu dedim gıyabında bunu. Hemen gidip yatıyorsa yataktan kaldırıp hakkını helal et böyle dedim. Siz de şahit olmuşsunuzdur buna. Böyle dedim. Çare yeganesini bu buldum ben bunun. Çünkü çok zor bir mesele. Yaşınız, başınız, onlar karşısında konumunuz, her şeyi ayağınızın altına alarak gidip ondan itizarda bulunma meselesi çok zor. Baştan o zorluğu nazar itibara alarak zannediyorum kalbimizden daha büyük o dilimizi bu türlü levsiyatla kirletmeyiz. Bunlar insanın manevi ve ruhi hayatını söndürür. Böylelerinde manevi ve ruhi hayat yoktur. Sabahtan akşama kadar namaz kılsa da yoktur. Çünkü hukukullah, hukuku amme işin içinde bulunduğu sürece onlar hakkını helal etmeyince onun cennete girmesi de söz konusu değil. Nazik bir konu. İstidrada arz ettim bunu. İnsanları hak karşısında böyle bir tavra sevk etmeme, meseleyi irdelemelerine meydan vermeme çok önemli bir şeydir. Bazen bir söz söylersiniz, bir tavırda bulunursunuz. Alem kalkar, ondan kendine göre vazife çıkarır. Söz üretir o mevzuda. Gıyapta konuşur o meseleyi. Ve sonra herkes bir sürü günaha girer. İşte bütün bunların hepsine meydan vermemek için hakikaten sözü masakkat olan insanlar bile yerinde susmasını bilmelidirler. Susmalı, daha derin düşünmeli, demeli ki acaba bu hakikati bile onu rencide etmeden nasıl ifade ederim ben? Çünkü sükût tefekkür, konuşma hikmet. Konuşma hikmet. Yani hikmet bulmalı, öyle konuşmalı. Hikmet yoksa hiç konuşmamalı. Mâ da vecede men fakade ve mâ da fakade men vecede. Hikem-i atayiyeden bu. Allah'ı bulan ne yitirmiştir ki? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? Hikmet işte bu. Yani böyle söz söyleyebiliyorsan söyle. Yoksa hamuş. Sükût. Sözün leyli olsun. Yoksa hamuş. Seni Allah'a götürmeyen, peygambere giden yolu sana açmayan sallallahu aleyhi ve sellem, hakaiki İslamiye adına sana bir şey ifade etmeyen konularda kalbinden daha büyük hale getirdiğin, kalbinin önüne çıkardığın o yaramaz dilini ne olur? Dişlerinle ısır. Yoksa sen onu ısırmazsan o başkalarını hep ısırır durur. Ve kulaklarına gidince de cirahatü sinani lehaltiyam ve la yeltamu macerhal lisan. Süngü yaraları tedavi edilir, şifaya olur ama sözlerle yaralanmış sineler ilelebet asla tamir edilemez. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesir. Fe subhanallahi bukreten ve asile. La ilahe illallahü vahde la şerike le. اللهم لا مانع لما عطيت ولا موت لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وعلى إخواني من النبي والمرسلين وعلى الملائكة المقربين ve alâ ibadillâhi s-sâlihîn min ehli semâvâti vel ardîn. Rıdvanullâhi teâlâ aleynâ ve aleyhim ecmaîn. Bi'adad ilmik ve bi'adad malumatik fi evveli duâina ve fi evsati duâina ve fi âhiri duâina. Ya erhamer rahimîn. İstecib davâtina ve la tuhayyib recaana ve aleyke ba'daina min el cinn vel ins amin ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala